oferty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 6 września, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dziś rusza zapowiadana przez premiera Tuska spowiedź powszechna ministrów. Śledczy czekają na decyzję Interpolu w sprawie współtwórcy firmy Red is Bad. Trwa akcja Czysta Wisła, czyli sprzątanie brzegów Królowej Polskich Rzek. Sytuacja finansowa szpitali powiatowych i wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia to tematy, z których będzie się spowiadała ministra zdrowia. Dziś rusza zapowiadana przez premiera Donalda Tuska tak zwana spowiedź powszechna ministrów. To spotkania z różnymi środowiskami, które mają powody do niepokoju w związku z działaniami rządu. Izabela Leszczyna mówiła w Polskim Radiu, że nie ma jeszcze wyznaczonego terminu spotkania z premierem. Rozmawialiśmy z panem premierem, że w moim resorcie trzeba porozmawiać i chcemy z panem premierem porozmawiać, ale też w szerszym gronie z przedstawicielami szpitali powiatowych, którzy się z taką prośbą do mnie zwrócili o spotkanie z panem premierem. Chcemy porozmawiać o sytuacji finansowej szpitali, o tak zwanych nadwykonaniach, o wynagrodzeniach pracowników medycznych. A jako pierwsze do kancelarii premiera zostało zaproszone na dziś Ministerstwo Sprawiedliwości. Polscy śledczy oczekują decyzji Interpolu w sprawie Pawła Szopy, współtwórcy firmy odzieżowej Red is Bad. Prokuratura złożyła wniosek o wystawienie wobec niego czerwonej noty. Oznacza to, że list gończy, zanim będzie udostępniony policjantom na całym świecie. Paweł Szopa jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Kolor czerwony noty wystawia się w celu poszukiwania, zatrzymania, tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji osoby ściganej i dotyczy niebezpiecznych przestępców. Komenda Główna Policji poinformowała, że wniosek prokuratury jest wprowadzony do systemu i oczekuje zatwierdzenia. Ma on umożliwić działanie Policji Międzynarodowej i usprawnić poszukiwania osoby podejrzanej, tłumaczy rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Prokurator podejmuje pewne czynności zmierzające do skuteczniejszego poszukiwania Pawła Szopy. Natomiast mam tutaj informację, prośbę, żeby tych szczegółów poszukiwawczych nie przekazywać. Tak jak było w przypadku Michała K., my w pewnym momencie zaprzestaliśmy informowania o szczegółach poszukiwań po to, żeby one były skuteczne. List gończy wystawiony za Pawłem Szopą w Polsce ma teraz trafić do systemów wszystkich państw członkowskich policyjnej organizacji. Agata Król, Polskie Radio. Nowy premier Francji rozpoczyna konsultacje w sprawie powołania rządu. Po niemal dwóch miesiącach politycznego impasu Pałac Elizejski powierzył wczoraj tę misję weteranowi centroprawicy Michelowi Barnierowi. Polityk musi stworzyć ponadpartyjny rząd, jeśli nie chce zostać natychmiast obalony przez parlament. Michel Barnier ma w planach serię spotkań z liderami prezydenckiej koalicji, m.in. z byłym premierem Gabrielem Attalem, który pełni teraz funkcję szefa makronistów w Izbie Deputowanych. W Hôtel de Matignon mają też pojawić się inni liderzy centrystów, m.in. kandydat na prezydenta Francji Edouard Philippe. Nowy premier ma również rozmawiać z politykami z własnej partii. Barnier nie spotka się natomiast ani z lewicą, ani z narodowcami, choć ci drudzy odegrali decydującą rolę w jego nominacji. To partia Marine Le Pen dała Pałacowi Elizejskiemu zielone światło dla wyboru jego kandydatury i to od niej zależy, czy nowy rząd Barniera przetrwa głosowanie nad wotum nieufności w parlamencie. Lewica zapowiedziała już złożenie wniosku w tej sprawie. Nacjonaliści poczekają z decyzją na ekspozę nowego premiera. Stefan Folzer, Polskie Radio. Władze Dąbrowy Górniczej chcą pociągów do Krakowa. Zwróciły się do Kolei Śląskich z propozycją utworzenia takiego połączenia przez stację w dzielnicy Ząbkowice. Władze regionalnego przewoźnika nie mówią nie. Rzecznik kolejowej spółki Bartłomiej Wnuk powiedział Polskiemu Radiu Katowice, że możliwość uruchomienia połączenia na linii Częstochowa-Kraków jest analizowana. Mówimy o połączeniu omijającym Katowice, m.in. przez Dąbrowę Górniczą, Ząbkowice i Jaworzno. Z jednej strony to rodzaj bypassa na czas przebudowy katowickiego węzła kolejowego, z drugiej jeden z pomysłów na efektywne wykorzystanie taboru Kolei Śląskich w czasie inwestycji, kiedy wiele pociągów nie będzie mogło wjechać na stację Katowice. A z pierwszych analiz wynika, że takie połączenie mogłoby zostać uruchomione w pierwszej połowie przyszłego roku. Od gór po Bałtyk trwa akcja Czysta Wisła, czyli sprzątanie brzegów Królowej Polskich Rzek. Świetną okazją, by do niej dołączyć, jest na przykład sobotnie Święto Wisły w Warszawie, mówi ekolog z Wrocławia Dominik Dobrowolski, organizator akcji.

bardzo przyjemny singiel Let's Go Back od zespołu Jungle, już nie duetu, bo niedawno dołączyła do nich na stałe Lidia Kito. To jest pierwszy singiel z producentką, która wcześniej tworzyła z nimi różne utwory z poprzednich wydawnictw. W ostatnim albumie grupy Volcano pojawiło się dużo energetycznych singli. Jak widać, mają jeszcze materiał, który wykorzystują też w nowych wydaniach. Polecam również posłuchać, ale też z obejrzeniem teledysku. Znowu piękny master shot z tańczeniem charakterystycznym dla grupy już we wcześniejszych wydaniach. Trwa trasa zespołu, kto wie, może odwiedzą Polskę w sezonie festiwalowym już w przyszłym sezonie. Na to jak najbardziej liczę. A teraz posłuchajmy piosenki dnia, czyli Caribou i Come Find Me. Caribou, Come Find Me, czyli nasza piosenka dnia na ten tydzień już ostatnia. Piątkowe piosenki dnia są wyjątkowo energetyczne, bo chcemy jak najbardziej przedstawić ten taki klimat weekendowy, ale oczywiście w bardzo dobrych materiałach. Artysta już w październiku wraca z premierową płytą. Możemy oczekiwać więcej tej charakterystycznej perkusji, tanecznego, nieoczywistego klimatu. A ja polecam zwrócić uwagę też na perkusję w kolejnym utworze dzisiejszej audycji, czyli utworze Glimpse od Future Islands. Dwadzieścia minut po godzinie 10, a my przed chwilą słuchaliśmy Glimpse od Future Islands. Kolejny singiel amerykańskiego zespołu, który w zeszłym roku wydał, w tym roku, w styczniu wydał album People Who Aren't There Anymore. A tutaj taka ciekawa lirycznie przede wszystkim historia, bo mimo podnoszących na duchu brzmień, ten utwór porusza temat gorzkich relacji rodzinnych. Ja bardzo doceniam za to, że potrafi artysta razem z zespołem właśnie tak pięknie to mieszać. Ale jeżeli chodzi o grupy i ich nowości, to zdecydowaną nowością i dużym ogłoszeniem jest to, że Linkin Park po 7 latach od śmierci Chestera Benningtona powraca na scenę z nową wokalistką. Jak brzmi? Posłuchajmy najnowszego singla The Emptiness Machine. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin. watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Emptiness Machine, Linkin Park. Linkin Park wróciło po 7 latach od śmierci Chestera Benningtona. Powtórzę tę informację, ponieważ z pewnością jest to coś, co będzie powtarzać się dzisiaj w mediach. Po pierwsze, zespół wprowadza do zespołu dwóch nowych członków. Emily Armstrong z zespołu Dead Sara jako współwokalistka, to ten główny news, i Colina Britena jako perkusistę. Zapowiedzieli tym singlem, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli The Emptiness Machine, premierę nowego albumu From Zero. Szczegóły pewnie niedługo. Reakcje fanów zawsze są podzielone. Ciekawa jestem reakcji naszych słuchaczy, słuchaczy trójki na te informacje. Możecie pisać Państwo na adres mailowy anna.lalka@polskieradio.pl z też refleksjami na temat dzisiejszych nowości. Jeżeli chodzi o kolejne nowości, czas na kolejną porcję gitarowych brzmień Jesus and the Mary Chain oraz ich utwór Pop Seeds. We will talk about those midgets up the leaves. We've got those dusty grooves with a needle in between. We looked at pictures in those punk rock magazines. We've got those dusty grooves and plastic tambourines. Don't let those gray skies pin you down. Take a set, rearrange the things we found. Kick it up, a punk rock star, raise the place really loud. A car crash, a broken glass, pretty soon we had a sound. The

Przed chwilą Mosty, czyli ostatni singiel Basza, pokazujący jego miłość do muzyki klubowej, ale też w takim lekko niepokojącym tonie, szczególnie jak zwróci się uwagę na tekst. Mosty zajęły miejsce 37 w ostatniej liście przebojów Trójki. Zachęcam do słuchania i do głosowania, bo możemy postarać się o to, żeby ten utwór, jeżeli oczywiście się podoba, może trafić jeszcze wyżej. Lista będzie prezentowana jak co tydzień od 19 do 22. Możemy głosować do godziny 12 na naszej stronie internetowej. A z polskich nowości to oczywiście nie wszystko w dzisiejszej audycji Nowe w Piątek. Już teraz po zabawie Marka Niedzielskiego. Już po zabawie pozostanie żal. Czy to już kalendarze zazwyczaj mówią prawdę? Czy to już po zabawie pozostanie żal? Czy to już wyczerpane te same fale? Stoję na głowie, ale milczy. Problemów nie da się policzyć. Nikt nie pamięta, czemu przyszły. Stoję na głowie, a ty milczysz. Czytam o tobie podręczniki. Czytam, że uda nam się. Gościem Tomasza Rządy w ostatniej audycji muzycznej tuż po północy był właśnie Marek Niedzielski, którego usłyszeliśmy przed chwilą w utworze Po zabawie. To piosenka otwierająca jego najnowszy album, czyli Zabawa Mistrzów. Trzeci projekt artysty po jego udanych epkach Psy i płycie Aby do wiosny. Bardzo polecam odsłuchanie całego albumu, bo naprawdę warto. Dużo tekstów opowiadających o życiu, ale w przyjemnych, często indie rockowych, gitarowych brzmieniach. Teraz czas na trochę mocniejsze brzmienia, też gitarowe, ale przede wszystkim pełne syntezatorów. Białoruski zespół, który jest bardzo lubiany w Polsce. O tym zaraz, bo na chwilę obecną posłuchamy Kolesom, czyli Molczet Doma. 20 minut przed godziną 11 rozpływamy się do brzmienia Malczet Doma z utworem Kolesią z najnowszej płyty zespołu z Białorusi. Grupa nagrywa mieszankę synth-popu, new wave, post-punku. Myślę, że to są brzmienia, które idealnie sprawdzają się w Polsce, bo my rozumiemy tę wschodnią estetykę, zarówno muzyczną, jak i klimat blokowisk, również charakterystyczny dla grupy Malczet Doma. Ta posępna stylistyka, trochę taneczna, w stylu lat 90., myślę, że byłaby idealnym soundtrackiem do jakiegoś postapokaliptycznego świata, filmu, ale również na imprezy i w Polsce, i za granicą. Idealne na piątek, ale nie będziemy zostawać w takim posępnym klimacie, bo schodzimy tutaj do Polski i zespołu Masło z Trójmiasta, którzy zdecydowanie, tak jak zresztą nazwa ich grupy, właśnie w bardzo miękki sposób przedstawiają swoje brzmienia. Teraz już na antenie Trójki Kundel. Kończymy to. Zaczyna skakać już, bo widzę koci ruch, nie mogę oprzeć się. Ty piękna i mądra, a ja troglodyta. Jak mam zagaić, o co zapytać? Jak zakochany kundel czeka, by upaść w ramiona. Czekasz, tak będę, aż skomam, aż skomam. Masło to kilkuosobowy zespół muzyczny z Trójmiasta. Tutaj bardzo groteskowo i z przymrużeniem oka można traktować tekst do utworu. Bardzo ciekawy muzycznie. To jedna z części obecnej płyty, która wyszła dzisiaj, Squeezy Radio, a utwór, który słyszeliśmy, zabiera nas do takiego psychodelicznego świata funku, trochę bluesowego wokalu. Łączy radosne motywy z improwizacją, w której dużo się dzieje. Naprawdę polecam, bardzo ciekawe wydawnictwo z dzisiaj. A z bardzo interesujących płyt, które nadchodzą, Niloufer Janja w tym tygodniu podzieliła się swoim najnowszym singlem Made Out of Memory. Posłuchajmy. Jedną z nowości dzisiejszej audycji Nowe w Piątek jest Nilufer Jania i jej najnowszy singiel. To jest jedna z zapowiedzi nadchodzącej płyty artystki, której naprawdę nie możemy się doczekać. Już 13 września, za tydzień, usłyszymy nowe wydawnictwo artystki. Dużo nowości słuchamy w dzisiejszej audycji, jak co tydzień. A to jest ciekawe, w jaki różny sposób można poznawać dzisiaj nową muzykę. Nie ukrywajmy, że w dużej mierze jest to streaming, ale czy na pewno? O tym, jak słuchamy dzisiaj muzyki, porozmawia Gosia Jakubowska już o 22 do północy w Muzycznym Klubie Trójki. Serdecznie zapraszam, tym bardziej, że Gosia Jakubowska jest również dużą fanką Nilufer Jani. Ja za to jestem dużą entuzjastką kolejnego zespołu dzisiejszej audycji, czyli Ezra Collective. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for that. God Gave Me Feet for Dancing to nazwa utworu Ezry Collective i Jasmine Lacey i to idealne określenie zespołu, przy którym naprawdę, naprawdę tańczyliśmy niesamowicie, między innymi na openerze w zeszłym roku. To był zespół, który pociąga za sobą tłumy i daje to poczucie, że naprawdę można tańczyć w każdej możliwej sytuacji. Tym charakteryzuje się też brytyjski jazz, który już od wielu lat przechodzi niesamowitą zmianę z takiego myślenia o pewnego rodzaju posępności i takiej zadumie jazzu do właśnie niesamowicie rozgrzanych brzmień. W zeszłym tygodniu utwór był na 34. miejscu listy przebojów, a ja zachęcam do głosowania, bo być może w tym tygodniu będzie jeszcze wyżej, do 12. można głosować właśnie na ten utwór. Ale Ezra podzieliła się jeszcze jednym singlem, Streets is Calling. Nawet dostałam wiadomość od słuchacza, że to jest jeszcze lepszy utwór niż ten, który słyszeliśmy poprzednio. Posłuchajmy, Streets is Calling, Ezra Collective, Moonchild, Sunnelly i Manifest. The piano abo, everything be cool, quiet and funny for. The body so day. Morning tea, collect my thoughts like church offering. Dress to impress the fit, that be marketing. Silence deafening, the ringtone bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining. Streets keep calling somewhere in between the dusk and the morning. Sunny in the skies, but the wind be appalling. Ye be wunti yenda, I guess I'm all in. Kojo Kwesi Kwame, moving like an army. The babes all blowing on vapes, he be gnarly. The seaside be sweet side, the booze dark and stormy. Forget you'll be out wanting, they inform me. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. This one day enter. Yeah? 100%. I'ma tell you something. I'ma telling you, the streets got me all the time. Yeah, the streets they hold me. Me and my sister,